Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 51. Прыбіральнік. Самотны адпачыннік няспешна спусціўся шырокай лесвіцаю на пляж. Ён прайшоў між роўных радоў блакітных лежакоў да цёмнага аброслага слізкімі зеленкаватымі водарасцямі хваляреза. Паміж сівымі жалезабетоннымі блокамі на бруднай вадзе пагойдвалася смецце. Расцягнуты і падраны прэзерватыў, памаранчыкавае лупінне, вострыя трэскі, цэлулоідная торба з расплывістым малюнкам, згарэлыя запалкі, цыгарэтныя фільтры і мутны аднаразовы шпрыц. У паветры стаяў гаркаваты ёдзісты пах настылага мора. Ад вострага паху і відовішча адкідаў, што ўздымаліся і апускаліся ў затоцы паміж блочных плоскасцяў, у жываце адпачынніка завуркатала. Прухкі камячок млосці папоўз ад страўніка да горла. Адпачыннік адчуў, што калі яшчэ раз зірне на раскіслы акрываўлены гігіенічны пакет, дык яго імгненна званітуе на сівыя прасоленыя пляжныя камяні. Па храбусткім, засыпаным галькаю пляжы адпачыннік прайшоў на заасфальтаваны прамінад. Выгляд вільготных адкідаў, што гайдаліся на вадзе, неадчэпна стаяў уваччу. Адпачыннік прыкурыў цыгарэту, але курыць не змог. Ванітны камячок заторгаўся каля ярэмнай лагчынкі між ключыцамі. Засмажыла, захацелася глытнуць вады, любой, нават іржавай з-пад краніка ў грамадскай прыбіральні, толькі не марской. Адпачыннік ведаў, што метраў за 30-40 у сасняку хаваецца белы з сінімі дзвярыма дамок прыбіральні. Гучна цокаючы ангельскімі чаравікамі, адпачыннік прайшоў да дзвярэй з літараю «М». Ён моцна і ўпэўнена тузануў за аблезлую ручку, дзверы жалобна войкнулі і не адчыніліся. І ў гэтае імгненне, як назло, адпачынніку захацелася ў прыбіральню. Да нуднасці ў страваводзе дадаўся ціск на сподзе мачавога пухіра. Другая прыбіральня, згадалася адпачынніку, была праз паўкіламетра, і ён шпарка пашыбаваў да яе. Яшчэ здалёк ён з радасцю і замілаваннем глядзеў на белую ратонду, што сарамліва хавалася за крывавымі камлямі і галінамі соснаў, выраслых на крупчастым марскім пяску. Дзверы ў прыбіральню былі забітыя дошкамі крыж-накрыж. Ціск у пухіры стаяў такі моцны і пякучы, што адпачыннік наважыўся знайсці палёгку за прыбіральнюю, але з-за соснаў выйшаў рабочы ў газетнай пілотцы. У руках пагойдвалася вядро з тлустай зялёнай фарбаю і квач на даўжэзным дзяржальне. Адпачыннік заспяшаўся праз сасоннік на гару. Пакручастымі, драўлянымі і гнілымі сходамі ён выйшаў на пустую шашу, уздоўж якой цягнуўся высозны, не ўзлезеш паркан. Пякучы боль знізу жывата двума танюткімі струменьчыкамі перапоўз у ныркі. Адпачыннік сагнуўся і пабег уздоўж непералазнага паркана. Ён ужо збіраўся выпусціць непатрэбную вадкасць у порткі, як паркан скончыўся. За невысокім нахіленым плотам гурбілася купка прыватных дамкоў, побач з якімі ў бязлістым кустоўі зелянела прыбіральня на дзве кабіны. Дзверы ў адну з кабін былі прачыненыя, бо трымаліся толькі на верхняй завесе. Спакутаваны адпачыннік ірвануўся да выратавальнай чорнай шчыліны. У паўзмроку цеснаватае прыбіральні ён, прытанцоўваючы на абсіканых дошках, пачаў вызваляць з нагавіцаў набалелы адростак. У спешцы дрыготкія пальцы зашмарганулі матузок у плаўках на вузел, і адпачынніку давялося скрыгатнуць зубамі і парваць ангельскі шаўковы матузок. І калі ён нарэшце сціскаў у руцэ вялы і зморшчаны чэлес, трэск і храбусценне ў цёмным кутку за скарабачаным вядром прымусілі пакутніка адхінуцца і ўперціся спінаю ў зачыненыя на перакручаны кручок дзверы. З-за вядра, поўнага перапэцканых чалавечымі непатрэбнасцямі паперчыных газет, узнялася змяіная барадатая галава на даўжэзнай танклявай шыі, а за ёю зусім ужо і чалавечае шыракаплечае тулава з кароткімі рукамі. У ружовенькіх, як дзявочыя, ад манікюраных пальцах пачвара трымала паўлітровы слоік і пластыкавую аднаразовую талерку. Замест вопраткі на істоце пабліскавала карункавая луска цёмна-зялёнай перасохлай алейнай фарбы. Змяіная галава павяла лупатымі вачыма і разявіла пашчу. Раздвоены танклявы язык прайшоўся па вострых, загнутых у сярэдзіну зубах. Разам з гнілым смуродам у бок адпачынніка паляцела гэткае. «Танчыш, грукочаш, а я тут з голаду паміраю. Пазачыняюць прыбіральні, дошкамі пазабіваюць, хлёркаю пазасыпаюць. А што прыбіральнік без харчоў застанецца, нікога і не турбуе. Што закалаціўся, як авечы хвост? Чалавечыну не ўжываю, толькі гной і сікуны. Вось, памачыся ў келіх, а то смага замучыла. Зірні ў дзірку, суха і чыста, все запасы выйшлі». Дагледжаная рука з сінімі пазногцямі працягнула адпачынніку трэснуты слоік. З перапуду той ледзь пацэліў струменем у келіх прыбіральніка. Ад страху адпачыннік не адчуў доўгачаканай палёгкі. Ён вярнуў слоік гаспадару, які ў вобмельх заглынуў бурштынавую вадкасць. «А што ў нас на другое, га? Бульончык люблю, але і ад другога не адмоўлюся». Смярдзюча загаварыў змяінагаловы прыбіральнік і строс з рэдкай барады кроплі сікуноў. «Па-вялікаму? Я па-вялікаму хадзіў, схадзіў раніцаю. Даруй, даруйце». «Дарую». Прыбіральнік выцягнуў з вядра вялікі шмат газеты з зялёнай кляксаю і як сурвэткаю абцёр вусны і прамакнуў бараду. Не зводзячы вачэй з прыбіральніка, адпачыннік завёў руку за спіну, адкінуў кручок і адступіў на яркі ад красавіцкага сонца двор. Пасля цемры ўсё навокал здалося яму асляпляльна сінім. Не спыняючыся, адпачыннік прабег кіламетры са тры і толькі тады спыніўся, каб схаваць мужчынскую адзнаку і зашпіліць нагавіцы.